Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 25 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Als Zijne Majesteit morgen bij de ontvangst van de Olympische sporters op Paleis Huis ten Bosch dan ook gewoon even van links naar rechts doet, dan is Nederland af. Goedenavond, welkom bij dit maandagse oog aan het begin van de nacht waarin Elon Musk op zijn eigen platform X in gesprek gaat met Donald Trump. Wat bindt deze mannen? En het was maar één zinnetje in het hoofdlijnenakkoord. Het kabinet wil dat DNA uit commerciële databanken gebruikt kan worden bij het oplossen van moordzaken. Wat zijn de voors en tegens? Anton Notenboom, bijgenaamd de Dutch Barefoot Man, verbrak het wereldrecord op blote voeten lopen. U hoort straks van hemzelf zijn verhaal. En meteen na de uitzending mag u naar buiten om vallende sterren te kijken. Dan weet u ook waar u precies naar kijkt. Dat allemaal nadat wij u alvast het nieuws van morgen brengen en dat van vandaag. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Maandag 12 augustus. Welkom in Europa. Joost Klein wordt niet vervolgd voor wangedrag tijdens het Europese Songfestival. Klein heeft volgens de openbaar aanklager in Zweden wel een beweging naar de cameravrouw gemaakt. That the suspect has made a movement towards the plaintiff. En daarbij raakte Klein ook de camera, maar het staat niet vast dat de zanger dit deed om de vrouw angst aan te jagen. But I can't prove that he did that with intention to cause serious fear. En daarmee is dit brandje nog niet geblust, want de organisatie achter het Songfestival blijft bij haar beslissing dat het disqualificeren van Klein terecht was. De bosbranden rond Athene hebben de grenzen van de Griekse hoofdstad bereikt. Hals over kop worden de mensen geëvacueerd. Ga weg, roept deze man. Voor sommigen komt dat te laat. Die zijn alles al kwijtgeraakt. Alles waar ze hun hele leven voor gespaard hebben. 30 jaar. I was building all night. 30 jaar. De branden zouden heviger zijn dan ooit vanwege klimaatverandering. In eigen land was het ook extreem heet. En dat is vooral lastig voor de oudere medemens. Dat voelt me gewoon niet lekker. En ook wel een beetje misselijk. Het was ook niet makkelijk voor mensen die aan zee een verkoelend plekje zochten. We zijn eerst naar Noordwijk gereden en daar was echt geen plek. Dus toen zijn we maar hier naartoe gekomen. En bij recreatieplassen was het al niet beter. We hadden wel gedacht dat het druk was, maar zo druk ook weer niet. Als ik dit had geweten, was ik misschien wel thuis gebleven. En bij veel zwemplekken moet je tegenwoordig ook nog eens entree betalen plus parkeerkosten. Dus een dagje uit kan aardig in de papieren lopen, maar dat weerhoudt de mensen niet. Je gaat anders ook voor, weet ik het, hoeveel geld naar het buitenland. Dus nou, lekker goed weer in eigen land. Is dat chill? En de Olympische sporters zijn dus weer terug in Nederland. Aan sommigen was duidelijk te horen dat ze gisteren flink hadden gefeest. De stem is een beetje weg, dus sorry daarvoor alvast, maar verder gaat goed. En vanmiddag werd het feestje met vrienden en familie dunnetjes overgedaan. En dan morgen nog even langs bij de koning. En dan vakantie. Ik ga zeker denk ik 3 weken niet trainen en even lekker genieten. De Olympische Spelen zijn afgesloten, maar vanmorgen startte Tour de Femme in Rotterdam. De eerste etappe ging naar Den Haag. Een rit in eigen land. En dat ontroerde Demi Vollering, een van de favorieten voor de eindzegen. Ja, als klein meisje al grote dromen natuurlijk. En dat er dan zoiets voor de deur staat is gewoon heel speciaal. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja, en nog meer nieuws. De spanning is om te snijden in Israël. Vermoedens over een aanstaande aanval door Iran of Hezbollah worden steeds sterker. Aan de lijn Sander van Hoorn in Tel Aviv. Goedenavond, Sander. Nou, dag Chris. Ja, al hoorde ik jou daar straks in Nieuwsuur zeggen dat er bijna iedere dag wel wordt gezegd het zou nu kunnen gebeuren. Er is vandaag wel een speciale reden om je hart nog meer vast te houden. Ja, als je symboliek zoekt, dan is hij sinds zonsondergang vanavond wel te vinden. Toen begon namelijk Tesha B'Av, de negende dag van de maand Af in de Hebreeuwse kalender. En dat is de dag dat er gevast wordt en dat soort dingen. En dat is om te herdenken dat tot twee keer toe de Joodse tempel rond die dag vernietigd werd. En ja, er wordt ook nog wel andere rampspoed voor het Joodse volk aan deze dag toegeschreven. Dus ja, dit is iets wat eigenlijk al na de moordaanslag op Haniyeh werd voorspeld. Dat het misschien wel eens deze dag zou gebeuren. Want dat is een symboliek die dan natuurlijk een aanval extra luister bijzet. Om het eufemistisch uit te drukken. Ja, dat is de symboliek. Zijn er ook feiten? Zijn er andere indicaties? Ja, en dan wordt het ingewikkelder. Er zijn andere indicaties. Er is een goed ingevoerde Israëlische journalist die zegt dat ze dezelfde voorbereidingen nu zien als op 13, 14 april... toen Iran die andere aanval op Israël uitvoerde. En er is ook een boodschap vanuit het Witte Huis dat ze denken dat het toch echt deze week gaat gebeuren. Ja, eerder was er al de boodschap dat de Amerikanen denken dat het deze 24 uur gaat gebeuren. En ja, dat is dan tegelijkertijd wel weer het probleem. Ik bedoel, de aanval van Iran en Hezbollah en of de Houthis en in combinatie of niet, die is al zo vaak bijna aanstaande geweest dat de gemiddelde Israël, als ze het nieuws nog volgen, denken we, ja, natuurlijk het kan. En die symboliek die zien we ook wel. Mm. En we zijn aan het vasten. Maar ja, laat het dan maar gebeuren. En dan merken we het wel. Ja, maar de druk vanuit bijvoorbeeld het Witte Huis, maar ook van Europese leiders, wordt wel opgevoerd. Er zijn allerlei verklaringen afgelegd vandaag. Absoluut. Bijvoorbeeld een brief van de leiders van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, waarbij ze aan de ene kant Israël oproepen om serieus werk te maken van die onderhandelingen over een wapenstilstand die donderdag zouden moeten beginnen. Maar tegelijkertijd tegen Iran zeggen van op het moment dat je nu een aanval uitvoert, dan zet je die onderhandelingen en dus het lot van de Palestijnen in Gaza, waar het ons allemaal om te doen is, die zet je onder druk. En ja, de vraag is een beetje of Iran daar naar luistert. En je kunt je voorstellen dat zij inderdaad niet degene willen zijn die de onderhandelingen op voorhand al laten mislukken. Aan de andere kant, er zijn ook heel veel Arabische landen, bijvoorbeeld Egypte, die er feintjes op wijzen dat Netanyahu de afgelopen pogingen om tot een staakt het vuren te komen heeft gesaboteerd. Dat is dan in elk geval hun analyse. Ja, dus wat is er wat dat betreft te verliezen? Ja. En ook dat draagt weer bij aan een gevoel hier van, ja, weet je, zoveel theorieën, we hebben ze allemaal al gehoord, we hebben ze allemaal al gelezen. Als we daar ons leven door moeten laten leiden, dan hadden we al een week lang ruim niks kunnen doen. Nee, maar ja, cry wolf, maar die wolf die kwam uiteindelijk wel. We zullen het afwachten. Die kwam uiteindelijk wel. Het kan en het kan er ook weer toe bijdragen, al die druk en al die uitspraken van het gaat nu echt gebeuren, dat ze daarmee hopen dat Iran het uiteindelijk niet doet. Het enige lichtpuntje wat ik vandaag heb kunnen ontdekken, en dat is weer die goed ingevoerde journalist Barak Ravid, die zegt dat er dezelfde voorbereidingen gezien worden nu als in april. Dat betekent dus dat er dan ook eerst drones afgevuurd zouden worden vanuit Iran. En dat betekent dus dat er weer iets van een waarschuwing zou gegeven worden. Want die drones doen er gewoon langer over. Maar zelfs dat is natuurlijk speculatie. Ja, en iedereen staat qua verdediging nog meer op scherp dan toen. Dankjewel, Sander. De krant van morgen, gelezen door Sid van der Linden. De GGD in Amsterdam slaat alarm, dat staat in het Parool. De rattenoverlast op het Bijlmerplein loopt namelijk de spuigaten uit. De oorzaak: veel zwerfafval en vuilcontainers op het plein. Volgens de GGD wordt het afval niet goed opgehaald en heeft het geen zin om ratten te vangen zolang de gemeente niet in actie komt. De taal die de GGD daarbij aanslaat tegen het stadsdeel Zuidoost valt op. Volgens de krant noemt de gezondheidsdienst het schandalig en triest dat de verantwoordelijken zo omgaan met deze buurt. Ze zouden donders goed weten hoe vaak de bakken moeten worden schoongemaakt. Het verhaal van de disqualificatie van Joost Klein kreeg vandaag een hele nieuwe dynamiek, u hoorde het al. De Telegraaf heeft Cornald Maas gesproken. De commentator vindt het jammer dat de EBU de disqualificatie niet terugdraait. En Maas vraagt zich af wat de Europese omroepkoepel gaat doen om Nederland tegemoet te komen. En het grootste Eurovisie-fanblog vindt ook dat de EBU over de brug moet komen met een soort compensatie. Joost zou terug moeten gaan naar het Songfestival en winnen. Trouw is op het grootste schip van de marine. Dat ligt in de Rode Zee vanwege de dreiging van Houthi-rebellen op de scheepvaart daar. En behalve de rebellen hebben de Nederlandse matrozen ook te maken met een andere dreiging. Verveling. Er gaan weken voorbij dat er weinig te doen is voor de bemanning. Geestelijk verzorger Paul zegt dat mensen soms dagen niet op het dek komen en dus geen zonlicht zien. Hij spoort ze aan om naar buiten te gaan voor frisse lucht en om te sporten. In de zomer heb ik wel FOMO, zegt een korporaal. Dan mis ik bijvoorbeeld de festivals. Een officier mist de boerententfeesten. Met de jongens op stap en in het weekend motorrijden. En in de Volkskrant een portret van zakenman Colin Huang, sinds kort de rijkste man van China. De krant vertelt hoe hij via een studie in de VS en een baan bij Google later toch weer in China terechtkomt. Hij richtte er 4 bedrijven op en de laatste wordt een gigantisch succes. Een webwinkel met de allerlaagste prijzen en de agressiefste marketing. In het Westen bekend als Temu. Het valt volgens de krant op dat de zakenman de schijnwerpers steeds meer mijt. Een vergelijking met Jack Ma ligt dan voor de hand. De topman van AliExpress ruziede openlijk met de Chinese toezichthouders. En dat kwam hem duur te staan. De communistische partij perkte de vrijheid van techbedrijven stevig in. Een rijke techondernemer kan zich maar beter gedijst houden, moet Colin Huang gedacht hebben. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. In April skies, people walking hand in hand through the park. Strawberry colored children smiles, and nobody's really trying too hard. Don't you love how that makes you feel? Tomorrow and today, like the joy of tasting a dewdrop rains, don't let it slip. Try to make them last, 'cause they won't pass you by. Sunny days, if anything was true. Sabrina Stark was dat. Entertainment guaranteed, zo kondigt Elon Musk het gesprek aan dat hij om 8 uur vanavond, Amerikaanse tijd, 2 uur bij ons dus, zal hebben met Donald Trump. Live, ongescript en geen onderwerp wordt gemeden, zo belooft Musk. Dat de miljardair de verkiezingscampagne van Trump steunt, was al bekend. Maar wat hoopt Musk daarmee te bereiken? Ik ga erover praten met NOS-correspondent Rudy Bauma in Washington. Goedenavond, Rudy. Goedenavond. Wat gaat er over ruim 2 uur precies gebeuren op X? Ja, nou, daarover is eigenlijk nog heel weinig bekend. Trump heeft vorige week wat over gepost en Musk heeft het gisteren bevestigd. En gebruikers gevraagd om vraagsuggestie te posten, maar dat is het dan ook wel. Mm-hmm. Maar we hebben wel een precedent, niet president, maar precedent. En dat is het interview dat Elon Musk eerder deed met Ron DeSantis, de gouverneur van Florida. Ja. Die eerste steun had van Elon Musk. In de voorverkiezingen. Maar ja, hij moest het toen afleggen tegen Donald Trump. Nou, dat interview, dat was via Spaces. Dat was toen een nieuwe functie op wat toen nog Twitter heette. Mm-hmm. Ja, en dat was een drama. Want zelfs, hoewel dat alleen maar streaming audio is, hè, net als nou ja, radio, maar dan op internet, ja. kon het platform die vele luisteraars niet aan. En konden ze pas na 20 minuten vertraging beginnen. En er waren allemaal storingen. Dat kwam overigens omdat Musk eerder tegen het advies van zijn techneuten allerlei servers had verhuisd naar een goedkopere locatie. Maar goed, zo'n fiasco hoopt Musk nu met allerlei tests te voorkomen. Dat schrijft hij op X. Hmm. Ja, het zal vast een lang gesprek worden, de heren en de kennenden. En ze zullen het vast ook heel erg met elkaar eens zijn. Dus heel kritisch zal het niet zijn. Nee. Terwijl Musk eerder wel behoorlijk kritisch was over Trump. En nou ja, je noemde DeSantis al, die eerst steunde. Maar daarvoor, een paar jaar geleden weliswaar, maar toch steunde die Obama en Biden. Waarom is die geswitcht naar Trump? Ja, hij heeft inderdaad een hele opvallende ommezwaai gemaakt de afgelopen jaren. Is uitgesproken rechts geworden. Heeft inderdaad expliciete steun voor Trump uitgesproken. En daar ligt volgens Musk-kenners een heel palet aan redenen aan ten grondslag. Ik pak er even twee uit. We hebben eerder dit jaar zijn biograaf, Walter Isaacson, geïnterviewd in New Orleans. En volgens hem is een persoonlijke reden voor zijn draai onder andere dat Musk een transgender dochter heeft met wie hij in de clinch ligt. Ja. Musk vindt dat haar denken over haar seks is aangewakkerd door het woke-virus, zoals hij dat noemt. En dat hij als ouder in een maling is genomen, een beetje tijdens haar transitie. Nou, op dat vlak kan hij het goed vinden met conservatieven die zich verzetten tegen genderbehandelingen en zo. En dan speelt er ook nog, dat is meer zakelijks, een rancune ten opzichte van Biden. Een jaar nadat Musk op hem gestemd had, werd hij namelijk niet uitgenodigd op het Witte Huis. Tijdens een bijeenkomst van fabrikanten van elektrische auto's was dat. Nou, daar is Tesla natuurlijk de grootste van. Maar ja, Biden heeft hem toch niet uitgenodigd omdat Tesla-medewerkers zich niet kunnen aansluiten bij een vakbond. En Biden wilde die vakbonden niet tegen zich hebben. Nou, Biden ging toen daar wel omstandig de baas van General Motors, wat eigenlijk een relatief kleine speler is op het gebied van elektrische auto's, prijzen. Ja, en dat was tegen het zere been van Musk. En dat neemt hij Biden, dus ja, ook eigenlijk de Democraten heel erg kwalijk. Ja, ja. En die invloed van Musk, die gaat inmiddels behoorlijk ver, begrijp ik. Want hij zou ook geadviseerd hebben om J.D. Vance als running mate te kiezen. Ja, hij heeft daar zelfs met een kliekje tech-miljardairs druk op uitgeoefend. Dat zit zo. J.D. Vance die heeft een paar jaar voor Peter Thiel gewerkt. Dat is ook een tech-miljardair die nauwe banden heeft met Musk. Ze samen PayPal begonnen uit het betalingssysteem. Nou, die Thiel en een andere miljardair, David Sachs, die zat overigens weer bij dat interview met DeSantis waar ik het net over had, als moderator. Die financieren J.D. Vance al sinds race om senator te worden 2 jaar geleden. Dat is echt zo'n clubje. En die Thiel, die is overigens helemaal geen Trump-fan, weliswaar conservatief, maar geen Trump-fan. Als Vance natuurlijk zelf ook lang niet. Maar door Vance als zijn running mee te nemen is de kans voor Trump op steun van die Thiel en ja, dus uit die hoek van die conservatieve tech-investeerders in Silicon Valley wel sterk toegenomen. Niet onbelangrijk. Hm. Dat is best gek, want hoewel hij daar veel vrienden heeft, Vance, was hij als senator best kritisch op techbedrijven. Dus ja, toch best bijzonder dat ze hem blijven steunen, voornamelijk financieel ook. Maar ja, Musk noemde de keuze voor Vance een uitstekende beslissing. En dat past ook wel. Vance past wel een beetje bij Musk allebei. Vind ik radicaal in hun mening en de uiting ervan. Ja, nou zal woede over zijn transgender dochter en rancune ten opzichte van Biden absoluut een rol spelen. Maar ja, Musk is natuurlijk ook een zakenman met een groot bedrijf. Wat hoopt hij dat een eventuele tweede termijn Trump hem zal brengen? Nou, waarschijnlijk ook minder overheidsbemoeienis met zijn bedrijven. Want Tesla en ook SpaceX die zijn al jaren in opspraak omdat ze niet zo nauw nemen met de regeltjes van de overheid. En onder Trump krijgt Musk het waarschijnlijk wel makkelijker dan onder Harris. Hè. Trump was overigens nooit fan van elektrische auto's. Is dat nu ineens wel? Geeft ook wel grappen toe dat hij er nu van moet houden omdat Musk hem steunt. Mm-hmm. En daarnaast zijn de belastingverlagingen van Trump met name in het voordeel geweest voor miljardairs zoals Musk. En de Democraten willen dat terugdraaien en miljardairs juist zwaar belasten. Dat is niet gunstig voor Musk. Dus ja, daarom denk ik wel dat hij Trump prefereert. En als laatste zijn platform X. Hè. Trump is net als Musk een vrijheid van meningsuiting absolutist. Je moet er alles uit kunnen flappen wat je denkt en daar zo weinig mogelijk bij ingrijpen. En ja, terwijl in Europa sociale mediaplatforms zoals X steeds meer verantwoordelijkheid wordt afgedwongen om haatberichten te modereren en zo, vinden Musk en Trump dat absoluut niet nodig. Dus ja, die twee die liggen elkaar wel op veel vlakken. Ja, nou heeft Musk heel erg veel geld. En dit is dus het belang van Trump voor Musk. Maar wat is het belang van Musk voor Trump eigenlijk? Hoe belangrijk is zijn steun voor Trump? Ja, Musk heeft een super PAC opgericht, zo'n Political Action Committee, hè, waarin geld ingezameld wordt voor kandidaten. Daar kan hij Trump indirect financieel steunen. Er gingen geruchten dat hij daar 45 miljoen per maand in zou steken. Dat zou hij gezegd hebben. Nou, dat ontkent Musk met klem overigens. Maar goed, er komt wel geld uit. Dat PAC ligt trouwens al onder vuur, omdat het in bepaalde staten zoals Michigan en North Carolina regels zou hebben overtreden. Hoe dat PAC omgaat met kiezersdata. Maar goed, ja, hoewel Trump het geld van Musk goed kan gebruiken, denk ik wel dat zijn platform en invloed veel belangrijker zijn voor Trump. Musk heeft natuurlijk die schorsing destijds van Trump ongedaan gemaakt. Nou, maakt Trump weliswaar nauwelijks gebruik van X, hè, want hij heeft zijn eigen platform Truth Social. En vandaag weer wel overigens, hè, toch? Ja, hij heeft vandaag, nou ja, dat is dus wel tekenend, heeft hij ineens na een paar jaar van inactiviteit, heeft vorig jaar één bericht gepost en dat was het dan ook wel, heeft hij 9 berichten, tel ik net, gepost, met name allemaal campagnespotjes. Dus dat geeft misschien wel aan dat hij wat meer gaat posten weer op X. En dat is natuurlijk wel weer, invloed. Want daar heeft hij veel meer volgers dan die dat op zijn eigen social media platform heeft. Ja. En hoe ver gaan Musk's ambities tot slot? Ambieert hij ook nog een positie straks in de regering Trump of zo? Ja, goede vraag. Ik heb hem daar niet op kunnen betrappen. En die biograaf, belangrijker, die we spraken, die heeft veel tijd met hem doorgebracht. En die schrijft daar ook niet over. Daar laat Musk zich niet over uit. Maar hij is hoe dan ook veel politiek geëngageerder. Hè? Hij heeft steeds meer behoefte om zijn mening te delen. Nou ja, te pushen eigenlijk. Waarschijnlijk ook een belangrijke reden dat hij X heeft gekocht. Want commercieel gezien is dat een drama. Hè? Alle adverteerders hollen weg. X gaat zelfs een rechtszaak tegen adverteerders voeren omdat ze het platform zouden boycotten. Ja. Omdat hij zo wild om zich heen slaapt. Want hij is niet heel genuanceerd over het algemeen. Maar ja, hij wil wel duidelijk zijn stem laten horen. Dat is een feit. Ja, oké. Okay. Goed, over, nou, wat is het? 2:34. Ja, 2,5. 2:34 minuten. Gaan ze beginnen. Dankjewel, Rudy Bauma. Graag gedaan. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want it to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, En wat hij gelijk heeft, Tom Jones was dat. It's not unusual. Het is een enkel zinnetje in het hoofdlijnenakkoord van ons nieuwe kabinet. Justitie mag bij cold case zaken, onopgeloste zaken dus, gebruik maken van commerciële DNA-databanken, zoals MyHeritage of GetMatch. Dus als je bijvoorbeeld ooit hebt uitgezocht hoeveel procent Scandinavisch je bent, dan kan je DNA in een moorddossier belanden. Het OM is al met een pilot gestart. Privacy-experts maken zich zorgen. Is dat terecht? Degene die die vraag kan beantwoorden is Nina de Groot. Zij is ethicus en promoveert aan de Vrije Universiteit op een onderzoek naar het forensisch gebruik van niet-forensisch DNA-databanken. Welkom, Nina. Je houdt je al meer dan 4 jaar bezig met dit onderzoek. Onderzoek naar dit onderwerp. Hoe populair zijn die commerciële DNA-databanken en hoeveel zit daarin aan DNA? Ja, het zijn hele populaire testen. Ze worden ook eigenlijk steeds populairder, hoewel het nu een beetje in de dip zit. Mm-hmm. Niet alle commerciële DNA-databanken die zijn ook straks toegankelijk voor politie. Dus het gaat om GapMatch en Family Tree DNA. Waar dan in Nederland ingezocht zou worden. En waarom alleen die twee? Waarom niet gewoon meteen allemaal? Ja, nou, die geven eigenlijk de toestemming. Okay. Die hebben dat gezegd. En andere DNA-databanken die proberen dat vooralsnog een beetje weg te houden. Mm-hmm. Maar die twee DNA-databanken, daar wil ook in Nederland willen ze daarin gaan zoeken. En dat is wel interessant, want toen ik begon met dit onderzoek, het was natuurlijk vooral in de Verenigde Staten eigenlijk vooral heel... Want daar gebeurt het al, hè? Precies, daar gebeurt het al veel langer. Dus toen richt ik me eigenlijk vooral daarop. Maar nu is het ook in Nederland plots actueel geworden. Ja. En hoeveel mensen, of van hoeveel mensen zit er dan DNA in die databank? En hoe verhoudt zich dat tot wat het Openbaar Ministerie nu kan gebruiken in Nederland? Op dit moment, als je kijkt gewoon naar alle commerciële DNA-databanken die er zijn, dan gaat het echt om tientallen miljoenen gebruikers wereldwijd. Mm-hmm. Die twee specifieke DNA-databanken waar het OM in gaat zoeken, dat is een kleiner percentage. En waar het eigenlijk om gaat, is dat... om even wat achtergrond te geven hoe dat dan precies werkt. Wat het idee is dat er wordt een DNA-profiel van de onbekende dader dan geüpload in zo'n DNA-databank. Ja. En dan komt er dat is dan de hoop dat er een match uitkomt met een hele verre verwant van de onbekende dader. Maar dan moet er nog een heel stamboomonderzoek plaatsvinden. Want dan moet natuurlijk worden gekeken van hoe zijn de dader, de onbekende dader en degene die een DNA-test heeft gedaan, hoe zijn die genetisch verwant? Ja, en dan moet je... komen we van laten we zeggen, een derde graads achternicht bij de dader? Dat spoor moet je dan gaan volgen. Ja. En dan moet je heel uitgebreid stamboomonderzoek doen. Dan moet je in bevolkingsregisters gaan kijken, geboorteaktes, trouwaktes, et cetera, doorzoeken. En dat kan potentieel gaan om echt duizenden mensen. Dus bijvoorbeeld in... een van de meest bekende casussen die er is, is de Golden State Killer in de Verenigde Staten. Mm-hmm. Daar hebben ze toch wel met duizenden mensen hebben ze een stamboom moeten construeren die eeuwen terugging, ook in de tijd. Dus mensen hebben het vaak over familieleden, maar het zijn eigenlijk heel verre genetische verwanten. Dat zouden we niet meer familieleden noemen. Misschien zijn wij wel genetisch verwant in de 60 graden, we weten het niet. Zou maar kunnen. Ja, dus dat overstijgt eigenlijk dat idee van wat we hebben van familie. En daar komen dus heel erg veel mensen in naar voren. Ja. In Amerika gebeurt het dus al. Betekent dat ook dat die bedrijven mensen die daar hun DNA inleveren om te weten wat hun afkomst is, bijvoorbeeld, dat ze daar toestemming voor geven? Weten mensen dat dit kan gebeuren in Amerika? Ja, op dit moment is het zo dat mensen moeten toestemming geven. Dus dat het OM heeft ook aangegeven van wij vinden het heel erg belangrijk dat mensen toestemming geven, vrijwillige toestemming, dat hun DNA voor dit soort doeleinden kan worden gebruikt. Maar op zich, op het eerste gezicht klinkt dat natuurlijk heel, heel goed. Ja. Maar als je dan verder gaat kijken, dan kun je eigenlijk afvragen van hoe relevant is die toestemming eigenlijk? Want als ik toestemming geef van ik vind het prima dat mijn DNA profiel op die manier kan worden gebruikt door de politie, dan geven alsnog mijn duizenden genetische verwanten natuurlijk geen toestemming. En dat werpt natuurlijk interessante ethische vragen op. Want die kunnen dan via jouw DNA betrokken worden bij een moordonderzoek. Ja, die DNA-profielen die zijn zo uitgebreid dat als ongeveer 2% van de Nederlandse bevolking zou zeggen van ik vind dit prima als de politie bij mijn DNA-profiel kan, dat eigenlijk vrijwel elke Nederlandse burger geïdentificeerd kan worden op die manier. Ja. Via dus al dat verwantschapsonderzoek, via allerlei andere verwanten. Dat zijn interessante vragen. En ik denk ook dat we daar echt met z'n allen over moeten nadenken. Van mm-hmm. hoe Nou ja, over dat nadenken gesproken. Er gaan in Nederland nu dus twee pilots plaatsvinden. Twee cold case zaken waarin ze dit gaan uitproberen. Hebben we daar met z'n allen over nagedacht? Ik bedoel, is daar ergens een politieke afweging gemaakt in een democratisch gekozen orgaan? Of? Nou, ik denk dat we dat publieke en democratische debat veel te weinig gevoerd wordt. Dus want het is niet. Ik vraag een beetje naar de bekende weg. Er is niet over gedebatteerd in de Tweede Kamer. Nee, er is niet in over. Of in ieder geval, het is heel kort aan bod gekomen in de Tweede Kamer wel. Maar het is niet door het parlement gegaan in die zin. En dat is wel hard nodig, denk ik. Ja. Aan de andere kant, dat is natuurlijk altijd het tegenargument. Er zijn al zaken opgelost. Jij noemde al de Golden State Killer. Ja, hoe weeg je dat af, dat belang? Ja, dat is de vraag. Dat is heel duidelijk. Is het natuurlijk een maatschappelijk belang om deze misdrijven op te lossen. En tegelijkertijd is er ook een maatschappelijk belang om de fundamentele rechten van burgers te beschermen. Het vertrouwen in de rechtsstaat. De relatie tussen de burger en de overheid. En daar moeten we echt een politiek debat over voeren. Niet alleen een ethisch debat, maar ook echt zeker een politiek debat. Mm-hmm. Om te kijken van hoe willen we die afweging maken. Ja, is dat politieke debat niet eigenlijk al gevoerd? Er zijn discussies geweest over een nationale DNA-databank... waarin elke Nederlander zijn DNA zou moeten afstaan. En dat, in feite is dat dan hetzelfde resultaat als wat jij nu zegt. Elke burger kan getraceerd worden op deze manier. Dat leverde toen een heel duidelijk nee op. Dus eigenlijk weten we al dat we dit niet willen, toch? Nou, je ziet wel interessant focus, denk ik, in het debat. In de zin van dat het over de nationale DNA-databank heel erg gaat over die meer fundamentele vragen en de rechtsstaat en de grondrechten van burgers. Maar interessant genoeg denk ik dat de focus bij het debat over de commerciële DNA-databanken heel erg gaat over, is er wel vrijwillig en wel overwogen toestemming gegeven of niet? Is dat een vinkje die is aangevinkt of moest worden uitgevinkt? Hebben mensen het wel goed begrepen? Dus je ziet dat debat heel erg in die individuele toestemming blijft hangen. Dat is natuurlijk ook een beetje de hoeksteen van de bioethiek en ook vaak van het recht. Maar ja, omdat vanwege die genetische verbondenheid... is de vraag of dat eigenlijk nog wel relevant is op dit moment. Ja. Om dat focus in het debat te hebben. Ja, maar... Ja, is de vraag stellen niet eigenlijk een beantwoorden? Bij alles wat je zegt hoor ik een ondertoon van... Dat moet je eigenlijk zo niet doen. Want er komen heel veel mensen dan in een moorddossier terecht... die daar helemaal nooit toestemming voor gegeven hebben. Ja, ik denk wel dat we... Ik denk niet dat dat aan mij is om te zeggen van... we moeten dat wel doen of niet doen. Maar het baart me wel zorgen dat we die discussie op dit moment... heel beperkt eigenlijk voeren. Oké, duidelijk. Nou, met die promotie komt het wel goed, denk ik. Dankjewel, Nina de Groot. Dank je. En dan was vandaag het andere grote nieuws na al die Olympische medailles... dat de Nederlander Anton Notenboom uit Goes het wereldrecord op blote voeten lopen gebroken heeft. Door 3450 kilometer dwars door de Verenigde Staten te lopen. En aan de lijn vanuit St. Louis heb ik nu de Barefoot Dutchman. Goedenavond, meneer Notenboom. Goedenavond. Nou, allereerst van harte gefeliciteerd met dat wereldrecord... Hoe viert u het? Hebt u zichzelf een medaille omgehangen of wat is er gebeurd? Nee, helaas geen gouden plak. En we vieren het eigenlijk met rust. Het is vrij hectisch geweest en het lichaam voelt het ook zeker. Dus we vieren het door het gewoon even lekker rustig aan te doen de komende 2 dagen voordat het vervolg erop zit. Want, ja, we hebben nog steeds ongeveer 1700 kilometer te gaan hierna. Ja. Dus het is eigenlijk alweer een beetje de focus op het volgende stuk. Maar zeker gevierd. En was het nodig om even te rusten? Ik bedoel, hoe zwaar was het van de Westkust naar St. Louis? Het is onbeschrijfelijk eigenlijk wat het met je doet. Het is woestijn geweest. Het is over bergtoppen, besneeuwde bergtoppen geweest. Het is de hitte van de zomer in het Midwesten. En alles wat er omheen zit. Dus het lichaam... Wordt redelijk op de proef gesteld. En ook mentaal word je redelijk getest. Maar ja, daar komen we doorheen. Maar het lichaam heeft zeker even 48 uur rust nodig. Net genoeg om weer bij de volgende stad uit te komen. Ja, u zegt het lichaam, maar hoe zien uw voeten eruit? Die hebben het iets minder naar hun zin. Ze zien er over het algemeen niet zo heel slecht uit, maar ze doen wel echt pijn. Ze zijn heel gevoelig van het continu op, ik noem het Lego steentje staan. Waardoor je de zenuwuiteinden van je voeten echt heel veel pijn gaan doen. Maar hiermee wil ik tegelijkertijd ook aantonen, het lichaam is tot veel meer in staat dan wat wij onszelf vaak doen geloven. Ja. En het lichaam zal zich ook weer herstellen. Alleen het is nu even doorbikkelen. Ja. Uw bijnaam was volgens mij voor u hier aan begonnen als de Barefoot Dutchman. Hoe bent u aan die reputatie gekomen? Ik ben eigenlijk op het idee gekomen om mezelf in te gaan zetten voor de mentale gezondheid van anderen. En daarbij moet je tegenwoordig met iets heel extreems komen en iets heel bijzonders en uitdagends om de aandacht te krijgen. En ja, het is eigenlijk een beetje, ik noem het babyklimmoment. Ik woonde op langs het strand in Australië voor lange tijd. Daar liepen we wat vaker op blote voeten. En zodoende ben ik dat gaan gebruiken om extreme uitdagingen aan te gaan. Omdat het een beetje out of the ordinary is en dus de aandacht trekt. Ja, maar ik begrijp dat u ook al tegen de Mount Everest bent opgelopen op blote voeten, of niet? Ja, dat was de eerste uitdaging. Dus als eerste persoon ooit op blote voeten naar het basecamp van Mount Everest gelopen. En daar is eigenlijk een beetje de Barefoot Dutchman geboren. Toen kwam ik er echt van, dit maakt echt een verschil voor anderen. En dat wil ik vaker gebruiken. Ja, ja. En hoe ver gaat het? Hebt u thuis wel gewoon gezellig sloffen aan? Of, Ja, zeker. Ik in het doorgaande leven heb ik gewoon wel barefoot shoes aan. Maar wel gewoon schoenen en sokken aan. Alleen tijdens dit soort uitdagingen, dan even van start tot finish helemaal niet. Hmm. Nee. Nou zei je net al in een bijzin waar je het voor doet. Maar leg nog even uit, want het gaat er niet om dat wereldrecord te breken. Hè? Want wat is het doel van deze hele onderneming? Ja, het wereldrecord is inderdaad echt alleen maar om die aandacht te genereren. Maar het grotere doel is om aandacht te genereren voor de mentale gezondheid van een man. Omdat we daarin toch wel echt heel veel problemen nog hebben met oude taboes. En dus ook hele hoge cijfers in depressie en uiteindelijk zelfmoord die te voorkomen zijn. En door juist op deze manier aan te tonen, het is helemaal oké om met je emoties te zitten, je kwetsbaar op te stellen en dus ook te praten. Creëert dat hopelijk die veilige ruimte voor anderen om te voelen, oké, als hij dat kan, dan kan ik dat ook. Hmm. En hoe bent u daarop gekomen om voor dat probleem aandacht te vragen? Ik heb zelf 10 jaar bij Defensie gewerkt. Een flink aantal keren ook op uitzending geweest. En daarna ook heel veel dingen in mijn eigen leven gehad, waardoor mijn eigen mentale gezondheid mij achterna kwam. En ik daar niet zo heel goed wist hoe ik daarmee om moest gaan. Ik was zelf ook zo'n man die eigenlijk altijd zei, gewoon doorgaan, hè? Don't cry man up. Mm-hmm. En op de hardhandige manier achtergekomen dat als je jezelf niet uitspreekt, dat je uiteindelijk ook alleen maar jezelf daarmee hebt en de mensen naast je. Maar ook aan de betere zijde van het verhaal erachter gekomen dat zodra je uitspreekt, er ineens een hele wereld van kansen en oplossingen opengaat. En dat het dus ook helemaal niet zwak is. Wij zitten nu nog een beetje met het gedacht, het is zwak om jezelf kwetsbaar op te stellen, maar het tegenovergestelde is waar. Het is juist heel moedig. Vandaar ook de campagne Brave Men Talk. Juist om dat oude taboe te doorbreken. En ervoor te zorgen dat meer mannen zich gaan uitspreken en we dus die hele hoge cijfers tegengaan. Hmm. Ja, het lijkt me op je blote voeten door woestijnen en over de Rocky Mountains en tegen de Mount Everest oplopen. Niet echt een teken van zwakte. U lijkt me een ijzersterke kerel. Ja, zeker. Kijk, het is ook tegelijkertijd om aan te tonen dat ongeacht wat het leven, wat er in leven op je pad gaat komen, je komt er doorheen. Het is niet het einde van je leven. Hoe zwaar het ook wordt, je komt er weer uit. En dat ook nu, net zoals met deze wandeling, ga ik door een rollercoaster van emoties heen. Sommige dagen zijn heel mooi en heel veel dagen zijn veel minder mooi. En dat het allemaal oké is, dat het er allemaal mag zijn en dat je dat ook allemaal mag uiten. En dat probeer ik eigenlijk ook hiermee te laten zien. Dat je ongeacht wat er gebeurt, je zal eruit komen. En voor sommige dingen zal je een beetje hulp nodig hebben. En dat het gewoon ten alle tijde goed is om dat te delen. Ja, goed. Nu dus even rust en dan door naar New York. Wat is, ze hebben het voor me opgeschreven, dus ik lees het gewoon voor. Excuus voor de grap. Wat is het stappenplan? Ja, het stappenplan is om nog 1600-1700 kilometer door te wandelen. We krijgen nog een paar grote steden, zoals Indianapolis, Pittsburgh en uiteindelijk New York. En ja, dan is de grote finish daar. En dan komen wij terug naar Amsterdam, naar Nederland. En gaan wij daar eigenlijk verder om onszelf in te zetten voor de mentale gezondheid van een man op heel veel verschillende manieren. Ja. Lezingen bij scholen langs om hopelijk daar de cultuur binnen de scholen te kunnen veranderen. Dat het juist het zaadje al heel vroeg geplant wordt. Dus dat is in grote lijn het plan. Maar nu is het eerst eigenlijk alleen nog maar één voetje voor het andere zetten. Dat is het grote stappenplan. Ja, en goed, die woestijnen en dat hete zand en die bergen, dat lijkt me allemaal verschrikkelijk. Maar als je door een stad loopt, er ligt glas op straat, er ligt andere narigheid op straat. Heb je nooit een verschrikkelijke snee ergens in je voeten gehad? Nee. Ligt inderdaad in de grote steden is eigenlijk een van de minste plekken om te lopen. Inderdaad vanwege al het glas. Maar je krijgt ook echt een setje extra radeltjes noem ik het dan. En je wordt in één keer heel scherp op alles wat er ligt. En niet dat ik nergens in ben gaan staan. Hè, er wil zo'n heel klein stukje glas in gaan. Ja, die moet je er dan weer uitpeuteren. Maar over het algemeen word je gewoon heel scherp. Je wordt gewoon heel bewust van waar je bent en wat je doet en waar je voeten staat. Wat wederom ook weer echt iets voor in ons leven is. Gewoon even iets langzamer aandoen en meer bewust worden van waar je bent. Ja. Het zijn allemaal aspecten die terugkomen in het leven die ik met zo'n gekke wandeltocht door Amerika kan aantonen. Ja. Maar ja, het is zeker een uitdaging en zeker niet zonder gevaar. We hebben ook nog de wildlife hier zo. En ook nog grote steden en gebieden waar zeker de beren en de mountain lions. Zo. Maar ook in sommige steden dat je bepaalde gebieden niet heel veilig zijn voor een toerist om erheen te lopen. Dat hoort er allemaal bij. Ja, moet je nog rennen ook op je blote voeten. Ja, precies. Ja, dat doet niet zo snel. Ik wens je heel veel succes, Anton Notenboom. Dankjewel. En geef even een belletje als je er bent in New York en dan kom je weer in de uitzending. Dat ga ik zeker doen. Okay. Tof, hartstikke leuk. Dankjewel. Hartelijk dank. En voor wie denkt aan zelfmoord of zich zorgen maakt om iemand, praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op 113.nl, 113.nl of telefonisch op 0800 0113. Is addicted to heat. She is the root connection, and she is connecting with me. Here I go and I don't know why I spin so ceaselessly. Could it be who's taking over me? Here I go and I don't know why I spin so ceaselessly. Could it be he's taking over me? I'm dancing in a club, headed for a spin. Some strange music drives me in, makes me come up like intoxicated by the shame, has the slowest sensation that he is levitating with she. Here I go and I don't know why I spin so ceaselessly. Dat was Dance Barefoot in de versie van U2. Maar het was natuurlijk een nummer van Patti Smith. En de pun was intended. We zouden op dit moment contact zoeken met het strand bij Katwijk aan Zee, waar natuurfotograaf Twan Westen al staat te wachten op de vallende sterrenregen van vannacht. Om ze te fotograferen natuurlijk. Maar ja, ik heb geen idee wat er mis is met de verbinding met Katwijk aan Zee. Maar hij is in ieder geval niet tot stand gekomen. Dus we gaan weer even muziek draaien. All right. On the ground, heart in the sky, I'm living life, not asking why. Wasn't raised on open fields or underneath the big blue skies. En dan gaat Douwe Bob weer, want we hebben verbinding met Twan Westen op het strand van Katwijk aan Zee. Goedenavond. Goedenavond. Ja, om 4:00 vannacht is het piekmoment van de meteorenregen boven Nederland. De omstandigheden zijn perfect, helemaal helder, geen maan en behoorlijk warm. Zijn er al een paar sterren naar beneden gekomen? Ja, zeker. We hebben er al een paar zien vallen. Ik ben hier samen met mijn man en mijn zoontje. En we zijn precies op de rand tussen duinen en strand. Ja. En we hebben er al een paar zien vallen. Oké, hoeveel ongeveer? Drie. Oké, is dat veel voor een gemiddelde natuurfotograaf die vallende sterren fotografeert? Voor in ieder geval de korte tijd dat we hier zitten, zeker. En helaas, bij ons is het niet helemaal onbewolkt. Oh. Dus tussen de gaten door valt het langs mee, zeker. Hebben jullie weer. Ja, straks dus het hoogtepunt. Wat gebeurt er eigenlijk? Wat is zo'n zwerm? Want we gaan een heleboel tegelijk zien. En waarom gebeurt het nu? Wat er eigenlijk gebeurt, wat een vallende ster is, hè, in de ruimte zweven gruisdeeltjes. En als die in aanraking komen met de dampkring, dan zie je eigenlijk zo'n lichtend spoor. En dat is wat wij dus zien als een vallende ster. Ja. En nu met de Perseïde, dan draaien we eigenlijk door met de hele aarde zonder door een wat grotere stofwolk. En dan zijn er dus veel meer deeltjes die de dampkring inkomen en die dus van die sporen nalaten die wij dus als vallende sterren zien. Oké, en ja, u noemt de naam al, Perseïde. Ik kon er net even niet opkomen, maar waar komt die vandaan? Het lijkt alsof al deze vallende sterren, ook wel meteoren genoemd, alsof die vanuit één punt komen. Dat noem je de radiant. En de plek waar die radiant staat aan de hemel, het sterrenbeeld wat daar staat, daar wordt een meteorenzwerm of dus zo'n vallende sterrenregen naar vernoemd. En in dit geval is dat dus het sterrenbeeld Perseus en vandaar de Perseïden. Oh ja, help me nog even. Als HBS'er, wie was Perseus? Ik kan je hoogstens iets vertellen over de Griekse mythologie. Maar okay. Daar heb ik even niet het hele verhaal helder voor je. Heb je niet paraat, oké. Nou ben je natuurfotograaf, gespecialiseerd in vallende sterren. Wat is daar zo mooi aan? Ik ben niet gespecialiseerd per se in vallende sterren. Maar ik vind vallende sterren wel echt heel leuk. Ik ben wel echt een nachtfotograaf. Ik hou ontzettend van de nacht. Als klein meisje op de camping lag ik altijd uren naar boven te staren met mijn sterrenkaart. Hè. Vroeger had je nog niet van die mooie apps. Mm-hmm. En dan wilde ik graag al die sterrenbeelden leren. En zo kwamen ook die vallende sterren voorbij. En toen dacht ik, hé, wat is dit nou? Zo is eigenlijk wel die nieuwsgierigheid naar de nacht ontstaan. En dat is later ook nog naar het Noorderlicht overgeslagen. Dus, daar ben ik ook naar op jacht gegaan. Maar en vergeef me deze blasfemie, maar is het niet zo dat als je er één gezien hebt, dat je ze dan allemaal gezien hebt? Vallende sterren die kunnen heel erg van elkaar verschillen. Soms is het heel klein en heel zwak, maar je kan ook echt vallende sterren hebben die een soort van het halve hemelgewelf langs gaan en met grote nalichtende sporen. Dus het is niet altijd hetzelfde. Oké. Welke tips heb je voor al die mensen die zometeen na deze uitzending naar buiten hollen om vallende sterren te gaan kijken? Nou, zoek vooral een donkere plek op. Dat is het allerbelangrijkste. Dus midden uit de stad, dat is gewoon echt lastig. Ja. Probeer vrij zicht boven je te hebben. Radiant, dat staat straks in het noordoosten. Dat is verder prima. Ja. Maar eigenlijk kunnen die vallende sterren over de hele hemel zichtbaar zijn. Ja. En als je ze wil fotograferen... Daar ging er een. Jeetje.